Egunon entzuleak aspaldiko partez. Bukatzen ari zaigun udak berriz ekarri dizkigu munduan zehar muturreko eguraldi gertakizunak ia kontinente guzietan. Baina aitortzen dizuet hondamendi guzi horiek berriz errendatzeko gogorik ez dudala. Funtsian hori guzia aurreikusia zen duela aspaldi, oita mar urte edo gehiago, klimatologoek erraten ziguten nolakoak pairatuko genituzken deus egin ez balitz berotegi efektua murrizteko, orduan ez dago sorpresaik. Eta nolazpait arazoa aipatzen duten analisi edo artikulu edo kronika gehienek ez dute lortzen jendeak animatzea, batzutan desanimatzen dituzte ere. Gaurko desastreak zerrendatu baino, ariketa interesgarriago iduritzen zait etorkizuneko egoera bat irudikatzea. Egoera bat, diot, etorkizuna ez baita idatzia, bat baino gehiago izaten albaitira. Eta ahalezko etorkizun horietarik batean metamorfosia ekologiko eta sozialak gauzatua da. Zer kontatuko luke adibidez 2083ko historialari batek gaurko garaiari buruzko klase batean. Demagun horrelako zerbait. 2020ko hamarkadan oraindik ez ziren hasi laborantza egokitzen. Ezagutza zuten jaanik aspaldi samar, baina aurreko hamarkadetako ideologia erredukzionistaren eta ekoizpen modu kapitalistaren inertziak jarraitzen zuten. Hogeigarren mende bukaerako beren bertsioan. Ekoizpen modu horretan, jabetza asko gelditzen zen esku gutiren artean eta horrek oztopatzen zuen aldaketa. Nafarroaren iparretik hasi zen oldarra, garai hartan base Nafarroa deitzen zen eskualdetik. Hango laborantza eredua inspirazio gisan hartuz, Nafarroa osoko hainbat etxalderen lurrak okupatzen hasi ziren zenbat pertsona. Elikadura buru jabetza aldarrikatzen. Jakin behar da hegoaldea klima idorrekoa zela jaanik, eta han artoa azten zutela ureztatuz, mendietako ura ara bideratuz. Eta artoa jaten zuten ez pertsonek, baizik eta eraikin handitan pilatzen ziren hainbat beik eta zerrik, eta gainera abere gaixo hoiek esportatuak ziren diru truke. Gaur ikusten ditugun dilista eta babasoruak, gaztainondo esiak, betidanik direla iduri zaigu, baina ez pentsa hori 2030ko hamarkadan hasi zen. Ala gerta dadin, gure esku gaurtik hasiz istorioaren jarraipena eraikitzea beraz.